lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pod lupą śledczych znalazła się firma z Kazimierza Dolnego, która miała drukować banery wyborcze dla kandydatów PiS. Policjanci po pościgu zatrzymali dwóch nastolatków z Niemiec, którzy uciekli po zderzeniu się z wozem strażackim na Mazowszu. Nowy statek kosmiczny Boeinga wystartował na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Zamojscy śledczy sprawdzają działalność spółki zarejestrowanej przy Kazimierskim Rynku, która miała drukować banery wyborcze dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Te czynności to ciąg dalszy sprawy ujawnienia w garażu w miejscowości Aleksandrów w Lubelskiem drukarni plakatów, m.in. dla Daniela Obajtka. W odpowiedzi były szef Orlenu opublikował zdjęcie faktury za wydruk plakatów wystawionej przez spółkę za adresem w Kazimierzu Dolnym, która się ujawniła w toku tych czynności jako spółka, która miałaby legalnie zajmować się produkcją tych banerów. Chodzi o spółkę Kazimierz, spółka z o.o. w Kazimierzu Dolnym. Potwierdzę, że weryfikowaliśmy m.in. okoliczność związaną z faktyczną siedzibą tej spółki. Te czynności wykazały, iż pod tym adresem znajduje się lokal gastronomiczny i brak jest jakichkolwiek oznaczeń, żeby ta spółka pod tym adresem funkcjonowała, ale to będzie przedmiotem dalszych czynności procesowych. Mówił Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratura w Zamościu sprawdza, czy mogło dojść do obchodzenia limitów finansowych komitetów wyborczych. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów w tej sprawie. Dwóch nastolatków z Niemiec w wieku 15 i 17 lat zderzyło się z wozem strażackim w Płońsku na Mazowszu. Po zderzeniu kierujący osobówką odjechał w kierunku Gdańska trasą S7. Strażacy ruszyli za nim i wezwali policję. Prowadziliśmy pościg, pojazd zatrzymał się na MOP-ie w Ćwiklinku. Tam dwie podróżujące nim osoby zaczęły uciekać pieszo. Zostały zatrzymane. Okazało się, że jest to dwóch nastoletnich obcokrajowców, podała policja. Teraz śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tych wydarzeń. Na razie ustalono, że samochód, którym jechali chłopcy, był kradziony. Nie żyje porucznik Mieczysław Frąckiewicz, jeden z ostatnich weteranów polskich sił powietrznych z czasów II wojny światowej. Miał 104 lata. Po wojnie mieszkał w Anglii, wspomina go nasz korespondent Adam Dąbrowski. Jeszcze niedawno, w kwietniu, widziałem, jak z radością przecina wstęgę i otwiera Muzeum Polskich Lotników w hrabstwie Lincolnshire. Taki dzień, że nigdy ani nie zapomnę. Teraz przyszedł czas na pożegnanie. Pożegnanie Sybiraka, który po przedostaniu się do Królestwa był radiooperatorem dywizjonu 304. Pomagał tropić niemieckie łodzie podwodne. Od 1947 roku mieszkał w hrabstwie Suffolk. Zajmował się renowacją antyków. Tu ożenił się z Brytyjką. Sekret długowieczności? Jak mówił, to przedsiębiorczość oraz głęboka wiara katolicka. Jego nazwisko pojawiło się w brytyjskich mediach w 2019 roku, gdy po wielu, wielu latach odkrył, że zamiast 98 powinien obchodzić setne urodziny. Tuż po wojnie urzędnik popełnił błąd. Na 102 urodziny skrzynka pocztowa pana Frąckiewicza była już zapełniona po brzegi. To efekt akcji IPN, który zachęcał, by Polacy przysyłali weteranowi kartki z życzeniami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na 3 dni przed wyborami europejskimi węgierski szef dyplomacji po raz kolejny leci jutro do Rosji. Będzie uczestniczył w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Ma też przeprowadzić szereg negocjacji dwustronnych dotyczących współpracy energetycznej, a także gospodarczej w dziedzinach nieobjętych międzynarodowymi sankcjami nałożonymi m.in. przez Unię na Rosję. W oświadczeniu resortu czytamy, że dostawy energii dla Węgier nie są sprawą ideologiczną czy polityczną, ale tu cytat, kwestią fizyczną. W komunikacie jest też mowa o namawianiu Rosji na negocjacje pokojowe. Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartował nowy statek kosmiczny Boeinga. To dziewiczy rejs tej maszyny. Startu ze względów technicznych nie udało się przeprowadzić w poprzedni weekend. Tym razem po ostatnich problemach z systemami komputerowymi nie było żadnych przeciwwskazań, aby rakieta wzbiła się w powietrze. Co bardzo ważne, dopisała też pogoda. 3, 2, 1, ignition and liftoff of Starliner and Atlas V. Podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną zajmie 24 godziny. Kosmiczna kapsuła Boeinga może zabrać na pokład 7 osób, ale w tym locie uczestniczy dwoje astronautów NASA, Barry Wilmore i Sunita Williams. Będą oni oceniać pracę nowego pojazdu kosmicznego oraz sprawdzać jego systemy. Ma to potrwać około tygodnia. Misja, znana jako Crew Flight Test, stanowi zwieńczenie wysiłków Boeinga zmierzających do opracowania statku kosmicznego, który mógłby konkurować z kapsułą Dragon Crew firmy SpaceX Ilona Muska i rozszerzyć możliwości stanowiska

but the market was closed. Sign on the window said, the hours devour us. So I went to the river and it said, come here. Let me whisper in your ear, and it pulled me under. So I went to the Lord, but the Lord said, no, you're not welcome here anymore. So I went to the sky, but the sky was closed. Said, I don't know where I'm gonna go. I am a wandering soul through the back of what I know. I am a sundowner. Please don't let the sun go down on me. Well, I'd like to have that sun in me. See, I like the sun, but I start to run. Well, the moment that the sun runs from me, I am a sundowner. Don't let the sun go down on me. Kolejny utwór Zachodzącego Słońca, I'm Sundowner, tak śpiewa o sobie Kevin Morby lub stworzony przez niego podmiot liryczny. I naprawdę łatwo się z tym podmiotem lirycznym utożsamić, bo pewnie wielu wśród nas takich, no właśnie nawet nie wiem jak to dobrze powiedzieć, ludzi Zachodzącego Słońca. W każdym razie myślę, że wszyscy wiemy w czym rzecz i że tak się często czujemy. To był fragment wydanej w 2020 roku płyty Sundowner, a dobre wieści są takie, że tę płytę i z pewnością inne również będzie można usłyszeć w listopadzie w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside. Organizatorzy festiwalu wczoraj podzielili się taką dobrą nowiną, dorzucając jeszcze zestaw kilku innych również znakomitych artystów. Ale przy Kevinie Morbim właśnie zostaniemy na dłużej, chociaż tym razem posłuchamy utworu, który Morby coveruje. Miłośnicy Jasona Moliny pewnie rozpoznają ten utwór od razu. The whole place is dark. Every light on this side of the town. Suddenly it all went down. Now we'll all be brothers of the fossil fire of the sun. Now we'll all be sisters of the fossil blood of the moon. Someone must have set 'em up. Now they'll be working in the cold gray rock. Now they'll be working in the hot mill steam. Now they'll be working in the concrete. In the sirens and silences now, all the great set aparts. All at once, they start to beat. Dust my feathers with his ash. Feel his ghost breathing down my bed. I will try, no, whatever I try. I will be gone, but not forever. I will try, no, whatever I try. I will be gone, but not forever. The real truth about it is, no one gets it right. The real truth about it is, we're all the real truth about it is, my kind of life's no better off. If it's got the maps, or if it's lost, we will try, no, whatever we try. We will be gone, but not forever. Come on, let's try, no, whatever we try. We will be gone, but not forever. The real truth about it is, there ain't no end to the desert I'll cross. I've really known it all along. Oh mama, here comes midnight with the dead moon in its jar. Must be the big star about to fall. Oh mama, here comes midnight with the dead moon in its jar. Must be the big star about to fall. Oh mama, here comes midnight with the dead moon in its jar. Must be the big star about to fall. Long dark blue, will of the wisp, long dark blue. The big star is falling. Long dark blue. Big star is falling. Long dark blue. Through the static and distance. Long dark blue. A farewell transmission. long dark blues. Listen. Long dark blues. Listen. Long dark blues. Listen. Long dark blues. Listen. Farewell Transmission i Kevin Morby. Kevin, którego będzie można usłyszeć w listopadzie w Gdańsku na festiwalu Inside Seaside, i to są bardzo dobre wieści. Ja się też przyznam, że się trochę nie mogę tego festiwalu doczekać, szczególnie, że cała line-up robi wrażenie. Zresztą dzisiaj jeszcze do tego tematu wrócimy. A tymczasem pozwolę sobie nawiązać jeszcze do utworu Farewell Transmission. Tak jak wspomniałam, to piosenka znana miłośnikom Jasona Moliny, bo to właśnie jego utwór wydany w 2003 roku jako Songs of Ya. Na płycie Magnolia Electric Company. Ten album to jest w ogóle piękny w całości, mocno wzruszający, przynajmniej dla mnie, układ dźwięków i utworów. Dlatego też posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty, tym razem już w wykonaniu Moliny. I've been riding with the ghost. While you was gone, you must have done a lot of favor. You got a whole lot of things I don't think that you could ever have paid for. While you've been busy crying about my past mistakes, I've been busy trying to make a change. And now I made a change. Door to see if there was someone who'd hold me. can be so cruel sometimes. I swear I kissed your crying eyes. Dreams can be so cruel sometimes. I swear your crying eyes. A stillborn, a stillborn, I am a father. A stillborn, a stillborn, I am a father. Amen. Mimo że bardzo lubię nowy album Idols, to jednak powroty do ich starszych płyt, w tym przypadku do płyty Joy as an Act of Resistance, sprawiają mi nieco więcej frajdy, a ten utwór, no to już w ogóle wywołuje we mnie ogrom emocji. I znowu, listopad, Inside Seaside, Gdańsk, tam również będzie można usłyszeć zespół Idols. To tak, gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwość, czy na pewno się wybrać. Nie bez powodu wybrałam na tę okazję ten utwór. Po pierwsze, już chyba ustaliliśmy, że jest znakomity. A po drugie, skoro to pierwsze czerwcowe szumy, to musi się pojawić wątek czerwcowy, tak więc June na trójkowej antenie. To teraz czerwiec nieco mniej mroczny i nieco mniej burzowy. Co chcesz, zabierz moje ciało, nie budź mnie. Oddaj mi świeżość, oddaj świeżość ciała, zabierz mnie tam, gdzie ona nic nie waży. Patrzysz mi włosy, tłumaczyć się, otul mnie, pomilczmy. Ty znasz mnie jak nikt. Wiesz, że jestem uparta. Ktoś stale musi zatrzymywać mnie. Pomilczmy. Spójrz dziś na mnie cieplej. Nie winnie. Robię wszystko to, co chcesz. Zabierz moje ciało. Nie budź mnie. Spójrz dziś na mnie cieplej. Nie winnie. Robię wszystko to, co chcesz. Zabierz moje ciało. Nie budź mnie. Nie budź mnie. Blisko, aby mi się śnić. Zbyt blisko. A miłość do mnie niechciana budzi we mnie samotność. Gęstą i ostrą samotność. Dziś na mnie cieplej. Nie winnie. Robię wszystko to, co chcesz. Zabierz moje ciało. Nie budź mnie. Spójrz dziś na mnie cieplej. Nie winnie. Robię wszystko to, co chcesz. Zabierz moje ciało. Nie budź mnie. Nie budź mnie. Nie budź mnie. Byty, Wojtek Chroboczyński i Czerwiec. I znowu Gdańsk nam się przewija, bo byty wzięły się właśnie z Gdańska. Zresztą wiadomo nie od dziś, że Trójmiasto to jest wylęgarnia ładnych i ciekawych brzmień. W tym przypadku również bardzo przyjemnie leniwych. No to teraz będziemy płynąć dalej, tym razem z Wierszokletą i jego poezją śpiewaną, melorecytowaną. To chyba lepiej brzmi. Już, już, dopóki mamy wiosnę. Wczesną wiosną odwiedziła mnie dosłowność. Poprosiłabym opowiedział o niej, bym uczuciobieg uzupełnił kilkoma kroplami spokoju. Co robię, czuję się samotny. poza mną chyba nikt nie kocha już pokrzyw. Biedny wicher świszczy coś rodakom, a oni tak tłumnie zwiewają. Wiosna, opowieść, samotność. Chwilę temu z dosłownością pod rękę wierzyłem, że co do Z wygarnę. Cały alfabet wsadzę w kamasze i puszczę na front. I co? Żadnych wojen? Zero bomb? Skroń wtulona w pierś, najpierw gasi, później długo studzi moje małe, czarne wizje. Wszystkie sprowadza na ziemię, po czym sadza przy stole w bamboszach. Chłopiec nie je, tylko przeprasza, że prościej już nie umie. Że prościej już nie może. Nie rozumie, na czyją ma czekać zgodę, by po cichutku, powolutku opowiedzieć sobie o sobie. Wiosna, opowieść, samotność. Już, już. To wiersz Okleta, czyli Piotr Sibiński, którego mogą także Państwo kojarzyć z zespołu Bitamina, który współtworzy wraz z Amarem Ziembińskim i z Vito Bambino. Ale solo brzmi równie pięknie. Właściwie klimat tych jego kompozycji, no nieczęsto można na takie dźwięki i przede wszystkim na takie ładne słowa trafić. Dzisiejsze spotkanie zakończymy nieco wcześniej, również wiosną. Właściwie wybrzmi nam muzyka dwóch pań, które brzmią jak wiosna. Hania Rani i Dobrawa Czocher na zakończenie w utworze Spring. A ja tymczasem dziękuję za to spotkanie bardzo serdecznie. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabarz, a to były Białe Szumy. No to dobrej nocy i do usłyszenia.